یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی جھولی میں اگر ٹکے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سب مل کر بولو سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، خوبصورت شعر شامل ہو جائیے اس میں، کہ ملتی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور ایک سبق کا شعر کہ بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ خالد یہ تصدق فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر محشر میں تیرے وارے نیارے